अच्छा सर्वेशम अभिज्ञान तस्वाद व्याख्यात्रीनाम एव बुद्धि दौर्बल्यम नाध्येत्र प्रमाण निष्कर्ष दे दिया थे। इसलिए व्याख्याताओं का अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण इस प्रकार से गलत विवेचन करते हैं, अध्येताओं का लेखन में कोई प्रमाद नहीं। यथा तो अस्माद व्याख्यातम लौकिक दृष्टि विविच नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितव्य तथा कर्म विशेषण दृष्टि शब्द से द्वीप प्रयोग उपपद्यते आत्मस्वरूप निर्धारण आया। इसलिए जिस प्रकार हमने अपना व्याख्यान किया है, अस्माभिर्व्याख्यात हमलाओं के द्वारा व्याख्यान किया गया है, क्या एक दृष्टि शब्द का अर्थ हमने ले लिया था लौकिक दृष्टि, और दूसरे जो दृष्टारंभ में जो दृष्टि शब्द है उसको नित्य दृष्टि ले लिया था। नित्य दृष्टि विशिष्ट जो आत्मा प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा जो हमारे द्वारा व्याख्यान किया गया है वह सम्यक इसलिए ही है क्योंकि दोनों का समन्वय भी हो जाता है। कैसे समन्वय करोगे दोनों षष्टि अंग का? कहते हाँ, एक कर्तरी में षष्टि है, एक कर्मणि में षष्टि है। इसलिए कर्ता का विशेषण है, दूसरा कर्म का विशेषण है। कर्तृ कर्म विशेषणत्व दृष्टि शब्द से द्विप प्रयोग उपपद्यते, दृष्टि शब्द का दो बार जो प्रयोग करना उचित ही होता है। वह क्यों भी कर रहे हो इस प्रकार? आत्मस्वरूप निर्धारण आया, आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ऐसा करना कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि जो अत्यंत दुर्विज्ञेय है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत गहन है, ऐसे तत्वों को बोध कराने के लिए एकादश विशिष्ट वाक्य प्रयोग कर दिया जाए तो कोई वह उचित या अनुचित का विचार नहीं होनी चाहिए, वह उचित ही है। नहीं दृष्टि दृष्टि रीति जब प्रदेशांतर वाक्य न एक वाक्य तो उपन्ना भवती, इतना ही नहीं वह प्रदेशांतर विद्यमान 4-3-23 में विद्यमान जो नहीं दृष्टि दृष्टि प्रलोप विदे इत्यादि 4-3-22 और 4-3-23 के जो प्रदेशांतर वाक्यों के साथ एक वाक्यता भी संपन्न हो जाता है ऐसे मानने पर। तथा येन चक्षुंषि पश्यति इत्यादि का जिसके द्वारा ये सब चक्षु हमारे घटपटारे विषयों को देखते हैं वह आत्मा है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैरम्यम् उपासते केनो परिषद में कहा था श्रोत्रम इदम श्रुतम येन श्रोत्रम इदम श्रुतम इति श्रुत्यंतरेण एक वाक्यता बनना। यही पर प्रदेशांतर वाक्य के साथ भी एक वाक्यता हो जाती है और श्रुत्यंतर केन कठादियों के साथ में भी एक वाक्यता हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे व्याख्यान में एक और युक्ति है न्यायाक्ष, न्याय भी है, युक्ति भी तगड़ा हमारे पास विद्यमान है, तंत्र विद्यमान है। एवमेव हि आत्मनो नित्यतो उपदे विक्रिया अभाव, क्योंकि आत्मा के नित्यत्व कूटस्थत्व दृष्टि ऐसा ही मान्य रूप बन हो जाता है। एवमेव ही, एवमेव मैंने तस्य कूटस्थ दृष्टि सत्यव ही, उसको कूटस्थ नित्य दृष्टि मानने के मारने पर ही आत्मा में भी नित्यत्व बन हो जाता है। दृष्टारंभ में जो दृष्टि शब्द है दृष्टे कर्तारंभ, वहां दृष्टि शब्द को अर्थ नित्य दृष्टि ऐसा लेने पर ही आत्मा में क्या हो जाएगा? नित्यत्व आ जाएगा। क्यों? विक्रिया पा गई, एक दृष्टि अनित्य हो जाएगी तो विक्रिया रह गई, तार से विक्रिया से विशिष्ट जो पदार्थ होगा वह भी विक्रियावान हो जाएगा। इधर एक कर्ता का विशेषण बता दृष्टि में जो नित्य दृष्टि स्वीकार करने से आत्मा में भी नित्य सिद्ध हो जाता है। यदि कहे अरे रहने दो विक्रियावत तो क्या दिक्कत है, आत्मा विक्रियावान हो जाए। विक्रियावत नित्यमिति च विप्रतिषिद्धम्, यदि आप इसको भी अनित्य दृष्टि मान के विक्रियावान स्वीकार कर लोगे फिर आत्मा को आप नित्य नहीं कह सकोगे। इधर आत्मा को नित्य मानना चाहते हो लेकिन उस आत्मा की दृष्टि को अनित्य मानना चाहते हो, विशेषण अनित्य है और विशिष्ट नित्य हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों को मिलाकर के जो विशिष्ट होता वो अवश्य ही अनित्य होगा, वह स्वाभाविक है अनित्य हो जाएगा। आत्मा का शुद्ध स्वरूप नित्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि आत्मा स्वरूपत नित्य है फिर तो विक्रियावान भी नहीं होगा। विक्रियावच्च नित्यमिति च विप्रतिषिद्धम्, ध्यायतीव लीलायतीव नहीं दृष्ट दृष्ट रूपलोप विद्यते एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य इति श्रुत्यक्षराणि अन्यथा न गच्छन्ति, इत्यादि अनेकों श्रुतियां हैं, इनका जो अर्थ है ना अन्य किसी भी प्रकार से आप समन्वय नहीं कर सकते। लेकिन दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि शब्द हैं, इनको क्या करोगे फिर? ननु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इत्यादीन्यप्यक्षराणि आत्म विक्रियत्व न गच्छन्ति। कद ये भी सब पद है ना, यदि आत्मा को अविक्रिय मानोगे ये सब पद घट नहीं सकते, क्योंकि एक आत्मा का जो नित्य है उसका स्वरूप एक होगा, वो या तो दृष्टा होगा या तो श्रोता होगा या तो मंता होगा या तो विज्ञाता होगा, वो श्रोता भी है मंता भी है विज्ञाता भी है, सब एक ऐसा होगा बिना विक्रिया का। बिना विक्रिया का इतने सारे शब्दों को उस आत्मा के लिए प्रयोग करो ये तो असंभव है, इसलिए आत्मा को विक्रियावान मानना पड़ेगा पूर्व पक्ष में, नहीं तो उस आत्मा को दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता आदि शब्दों से कहना असंभव है। इत्यंबादी अप्यक्षराणी आत्मनो विक्रियत्वे न गच्छन्ति। जैसा उन अक्षरों को घटाने के लिए, उन पदों को ज्याति व लीलायते वे शब्दों को घटाने के लिए आपने नित्य दृष्टि माना, इन शब्दों को घटाओगे कैसे? कुछ को समन्वय करने के लिए आप जो स्वीकार कर रहे हो वह अर्थ के कारण से अन्य पद क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो जा रहे हैं, कुप्त हो जा रहे हैं, उनका समन्वय नहीं हो पाएगा, अतएव आपका करना अर्थ उचित नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। ये सब शब्द को अनुवादक मान लेंगे, यथा प्राप्त लौकिक वाक्य अनुवादित यथा प्राप्त जो लौकिक वाक्य है दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता उसी के अनुवाद मात्र कर रहे हैं अपवाद करने के लिए, क्योंकि अध्यारोप हो रखा है उसको अनुवाद किए बिना अपवाद नहीं कर सकते। अध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचम सिद्धांत है, इसलिए ये जो लौकिक व्यवहार में हम देख रहे हैं दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि विज्ञाता इन्हीं को श्रुति क्या करती है? अनुवाद करती है। क्यों कर रही है? उसको अपवाद करके जीव प्रमेयत्व को सिद्ध कर रही है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप को निर्धारण करने के लिए। आज के स्वरूप में कहा था ना आत्म स्वरूप निर्धारण आया, आत्मा के वास्तविक स्वरूप निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से लौकिक जो व्यवहार में कथन किए जाने वाले दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता शब्दों को अनुवाद करके ही श्रुति जो है अपवाद पूर्वक एकत्व कथन करने जा रही है। न आत्म तत्व निर्धारणार्थाएं, इसलिए ये जो शब्द है ना दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करने वाले शब्द नहीं है, ये तो केवल उस आत्मा के स्वरूप का लक्षक शब्द है, स्वरूप का अवधारक शब्द नहीं हो सकते। न दृष्टि दृष्टान मित्यम आदि नाम, और रही बात इन वाक्यों की न दृष्टि दृष्टान ध्यायी वाले लाते नहीं दृष्टि थे इत्यादि वाक्यों का तो अन्य कोई गति ही नहीं है, इसीलिए उन वाक्यों का हम आत्म स्वरूप निर्धारणार्थ हम स्वीकार करते हैं। न दृष्टि दृष्टार्मित्यमादी नाम अन्यार्थ असंभवात्, उनका अन्य कोई अर्थ संभव नहीं है, इसलिए यथोक्तार्थ परत्वम अवगम्यते, एक वकार जोड़ दो अगम्यते हो गया अवगम्यते, यथोक्तार्थ परत्वम अवगम्यते एक वकार जोड़िए, जिनके है वो तो गीता प्रसार में शायद ठीक होगा, अच्छा गम्य नहीं गभ्य हो गया, हो म को भव कर दिया दूसरे पुस्तक में, कहीं कुछ न कुछ गलती है, यहाँ वह छोड़ दिया वहां म को भव कर दिया, अवगम्यते बना लेना। यथोक्तार्थ पर तो मैंने आत्मा के यथार्थ स्वरूप निर्धारण परक ही हम इन वाक्यों को स्वीकार करते, अर्थात नित्य दृष्टि पर कुछ घटाना है, तस्माद अनवबोधा यह भी अवकार नहीं है, अनवबोधा देव ही विशेषणम परित्यक्तम दृष्टि, इसलिए निश्चय हो गया पूर्व पक्षी इस विवेक का ज्ञान न होने से क्या किया था, एक विशेषण को उसने त्याग ही दिया था, प्रमाद कह करके या पुनरुक्त्यादि कहकर त्याग दिया था, तस्माद अनवबोधा देव ही विशेषणम परित्यक्तम दृष्टे है, ये जो दो विशेषण से एक विशेषण को पूर्व पक्ष ने क्या कर दिया था, प्रमाद आदि निमित्त का बहाना देते हेतु दे करके परित्याग किया था, क्योंकि उसे एतार से विशेष अवबोध नहीं था। एश ते तो वापस लौटते हैं, शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, एश ते मने तव आत्मा, सर्वैर उक्त विशेषण विशिष्ट सकल उक्त विशेषणों से विशिष्ट आत्मा यह जो तुम्हारा है वही सर्वांतर है। अतः एक आत्मा अन्यदार्थम, इसलिए इस आत्मा से अन्य जो कुछ भी है वो आर्थम कार्यम व शरीरम करणात्मकम व लिंगम, या कार्य रूप शरीर हो या कर्ण प्रधान रूप जो लिंग शरीर हो वह सब कुछ वास्तव में मिथ्या ही है। एतद् एव एकम अनार्थम अविनाशी कूटस्थम, यही एकमात्र अनार्थ है अमिथ्याभूत वास्तविक पारमार्थिक सत्यता से विशिष्ट अविनाशी कूटस्थ पदार्थ है जो तुम्हारा आत्मा है। ऐसा जब याज्ञवल्क्य ने जवाब में कह दिया ततः वशस्तश्चाक्रायण उपरना, उसके बाद उपशस्तश्चाक्रायण जो देह सोचा भी नहीं था मनसापि अचिंतनीय परास्तता को उसने प्राप्त किया है, पराजय को प्राप्त किया, अतएव मौन हो गया। अब अगले ब्राह्मण आता है कहोल ब्राह्मण, कहोल ब्राह्मण है, कहोल ऋषि पूछेंगे बंधनम सप्रयोजकम उक्तम, भूमिका बांधते भाष्यकार संगति बिठा रहे हैं परस्पर ब्राह्मणों का, बंधनम सप्रयोजकम उक्तम, बंधन जो है बंधन त्रय कर्मादि रूप प्रयोजक सहित कथन कर दिया गया है, ग्रात ग्रह रूपा है ही नहीं कर्म उसका प्रयोजक, ये सारी चीज जो बंधन का जो स्वरूप था आहिरण्य गर्भ पर्यंत वस्तु समष्टि रूपा सकल वस्तु संसार ही है, मुक्ति का इनमें से कोई भी चीज नहीं है, उपासना सर्वोत्कृष्ट पुण्य बुद्ध अश्वमेध उपासना भी का फल केवल हिरण्य गर्भ प्राप्ति होता है ये सिद्ध कर दिया। सब प्रयोजन सब प्रयोजकम बंधनम यश्च बद्धा तस्यापि अस्तित्व अधिगतम व्यतिरिक्त, और पूर्व ये जो ब्राह्मण आपने विशिष्ट ब्राह्मण में आपने देखा इसे क्या निर्णय हुआ जो बद्ध था वह बद्ध विद्यमान है, ये शंका थी ना अस्ति या नास्ति, अस्तित्व सिद्ध कर दिया, केवल अस्तित्व ही सिद्ध नहीं किया शरीर आदि से भिन्न है ये भी बात सिद्ध, विशिष्ट चाक्रायण के प्रश्नोत्तर के द्वारा अस्तित्व अधिगतम व्यतिरिक्त अधिगतम, और अब क्या करना है तस्य इदानीम बंध मोक्ष साध, और तस्य मने यह बद्ध जो बद्ध था उसी का यह जो बंधन के द्वारा मोक्ष जो होना है उस मोक्ष के साधन को बताना है, अर्थात तो बद्ध पुरुष अपने कर्म उपासना फल को भोग करता हुआ वो वैराग्य को प्राप्त किया हुआ है मुमुक्ष है, वह बंधन से मुक्त होना चाहता है, अतएव उस मोक्ष के लिए मोक्ष का साधन बताने के लिए, और मोक्ष का साधन भी कैसे क्या है वो आत्मज्ञान, कैसा आत्मज्ञान स संन्यासम आत्मज्ञान वक्तव्यमिति कहोल प्रश्न आरभ्य, संन्यास विधि सहित आत्मज्ञान जो है कथन करना चाहिए इसलिए कहोल का प्रश्न आरंभ होता है। सहेतु बंध ध्वंसी संन्यासम सम्यक ज्ञान वक्तुम पंचम ब्राह्मण विचरता, कारण सहित बंधन को ध्वंस कर देने वाला संन्यास सहित सम्यक आत्मज्ञान ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए यह पंचम ब्राह्मण आरंभ होता है। कहोल प्रश्न आरभ्यते, अतः इनं कहोल कौशीतके पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इतिहोवाच यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तमेव याचक्षुवैति, एष तो आत्मा सर्वांतर कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्येति, एदम वैतम आत्मन विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेशनयाश्च वित्तेशनयाश्च लोकेशनयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचरीं चरन्ति, या हि एव पुत्रेशना सा वित्तेशना या वित्तेशना सा लोकेशना उभयेत्येषनैव भवतः, तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यं निर्विद्य बाल्यं तिष्ठ आसेत् बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अतः मुनिः अमौनं च मौनं च निर्विद्य अतः ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृश एव अतो अन्यदार्थं ततो कहोल कौशीतकेय उपरराम, अतः इनं कहोल कौशीतकेय पप्रच्छ। अब प्रकृति जी याज्ञवल्क्य है उससे कहोल जो कुशीतक के पुत्र है वह कुशीतक के पुत्र कहोल ने पूछा, हे याज्ञवल करके संबोधन करता हुआ याज्ञवल का मन को अपने ओर अभिकर्षण कर लिया। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम व्याचक्ष मिलती प्रश्न तो वही देखने को मिल रहा है वाक्य में प्रश्न वही है। तीन बार आया प्रश्न इसलिए उस शस्त्र ने ही दो बार बोला और तीसरे बार ये बोल रहा है। उस शस्त्र ने दोबारा व्यामोह करने के लिए बोला था केवल, इसलिए जिस पहला प्रश्न को अन्वय मुखे ने जिसका जवाब दिया गया था उसी तत्व को व्यतिरेक मुखे ने जवाब दिया गया था। प्रश्न में कोई अंतर्वा नहीं है, जवाब में भी कोई अंतर नहीं है, केवल अन्वय मुख और व्यतिरेक मुख को अपनाया गया, केवल शरीर आदि से भिन्न आत्मस्तित्व मात्र को निश्चय किया गया। लेकिन यह प्रश्न देखने में वैसा ही है, सुनने में पहला तो जवाब भी वैसा ही है। जवाब क्या करें? तो आत्मा सर्वांतर ए सत्य आत्मा, यह जो तुम्हारी आत्मा है वही सर्वांतर सर्वव्यापी ब्रह्म है, ऐसे समझो। जवाब भी वही दे दिया, दोबारा प्रश्न भी वही है, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो, हे याज्ञवल्क्य मेरी यह जो परिच्छिन्न आत्मा शरीरादि उपाधि से विशेष जो आत्मा है यह आत्मा किस प्रकार सर्वांतर हो सकता है? तो जवाब में जब दे रहा है अब बिल्कुल फर्क कर दिया, अब वास्तविक आपका ज्ञान की ओर ला जाता है। यो अशने आप पास ही शोकम हो मजरा मृत्युम चेतम वितम आत्मा, अरे तुम्हारी आत्मा ये नहीं है जो उपाधियों से विशिष्ट है जैसे तुम समझ रहे हो और पूछ रहे हो। सोपाधि की जो आत्मा है वह सर्वांतर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? यह तुम्हारी शंका उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोपाधिक नहीं है और निरुपाधिक है, वह इन सकल उपाधियों से रहित है। कौन सी उपाधि? भूख प्यास प्यास रूपा जो प्राण की उपाधि, शोक मोह रूपा जो मन की उपाधि, जरा मृत्यु रूपा शरीर की उपाधि, इन तीनों उपाधियों के तीनों प्रकार के द्वंद से रहित वो आत्मा है। यो अस्ने आप पास प्राण उपाधि है, शोकम मोह मनोपाधि है, जरा मृत्यु शरीर उपाधि, उपाधि त्रय से उत्पन्न होने वाले द्वंद त्रय से तुम रहित हो, इन सबको अत्येति हो एतम वितम आत्मा, ये वह तुम्हारी आत्मा। इसी को जान करके विदित्वा ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पुत्रेशना वित्तेशना और लोकेशना को त्याग करके भिक्षाचर्य चरंती अर्थ संन्यास ग्रहण कर लेते, सर्वेश्वर परित्याग पर संन्यास को ग्रहण करते। इनको जान करके, यदि जानने से ही ब्रह्म हो गए फिर जान करके भिक्षाचर्य चरंती क्यों? स्पष्ट है विदित्ता ब्रह्मचर्य चरंती कथम। यदि आपने कह दिया हम ब्रह्मास्मि और हमने जान लिया मैं ब्रह्म, बात खत्म हो गया ना। यदि जानने से ही आपका काम हो जाता कुछ करना नहीं पड़ता है फिर ये क्यों कह रहे हैं अत भिक्षाचर्य चरंती? जानने के पश्चात एषणाओं को परित्याग करके वित्तेषणा लोकेषणा यही तो जा सताता है साधुओं को, बहुत सारों को तो पुत्रेशना भी सता देता है, बात अलग है, अधिकतर लोगों को लेकिन पुत्रेशना नहीं भी सतावे, लेकिन वित्तेषणा बहुत सताता है और कुछ लोगों में तो लोकेषणा बहुत ही ज्यादा सता देता है। बड़े से बड़े मंच में पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और उस मंच में पहुंचने के बाद मेरे को एक मिनट का प्रवचन मिल जाए इच्छा। मिलेनियम मीट हुआ था नहीं शिकागो में, मिलेनियम मीट बोलते थे, जब 2000 साल पूरा हुआ तो बहुत बड़ा सभा विवेकानंद जी जहां पर प्रवचन दिए थे उसी स्थल पर जो है बड़ा आयोजन हुआ, बड़े बड़े धर्माधिकारी यहां से गए, मेरा नाम चढ़े, मेरा नाम वहां पर लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए किसी तरह, जबकि उन्होंने कंडीशन रख दिया एक ही आदमी जिसको लिस्ट में पास होगा उसी का टिकट मिलेगा, बाकी जिसको भी लाओगे उसको अपने खर्चे से लाना आना पड़ेगा, होटल के भी खर्चा तुम्हें देनी पड़ेगी। तब भी लोगों ने अपना नाम भेजा, कोई बात नहीं हमारा नाम आ जाए मेरे को फ्री में मिले, मेरा सेवक को मैं वहन करूंगा खर्चा पूरा, तो मैं किस तो स्टेज पर मुझे बैठना है, और कई तो बहुत जोर लगा दिया दो मिनट मेरे को मिल जाए, नहीं मिली बड़ा दुखी हुआ, वो अम्मा को मिल गया और किसी को नहीं मिला, बड़े वेदांत आचार्यों को नहीं मिला वो अम्मा जी को मिला, बोलने को, उसने अपनी तिगड़म लगा दी, उसका नंबर लग गया बोलने का, और बाकी उनकी फेल हो गई, रूट के पहुंच नहीं पाया है। तो ऐसे लोकेश का बहुत सताता है, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े वेदांतियों को सताता है। इसीलिए जानने से काम नहीं चलता, जानने से यशनाएं सताती रहती है। उल्टा भाई ब्रह्म बोलते रहते हो, ऊपर से यशना अंदर से जो है बोलते रहते, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुमको ये जरूरत है, तुमको जरूरत है बोलते रहता है, तुमको नाम कमाने की जरूरत है, तुम्हें 2-4 करोड़ की जरूरत है। बाहर से बोल रहे हो ब्रह्म, और अंदर से बोलते हैं, अंदर से आवाज दे रहे कि नहीं तुमको ये चाहिए, तुम ब्रह्म नहीं हो। इसलिए ऐसा त्रय का परित्याग पूर्वक परम भिक्षाचर्य चरंती, अर्थात संन्यास ही उसको अनुभूति कर सकता। श्रवण के लिए बोल रही है बात, बिना ऐसा त्रय का त्याग के श्रवण भी निरर्थक है, इसको समझाएंगे। या ही है वह पुत्रेशना सा वित्तेशना, जो पुत्रेशना है वही वित्तेशना है, या वित्तेशना सा लोकेशना, क्योंकि साध्य साधन द्वयी और कुछ नहीं है। उभयतेशन यो भवता, एक तो साध्य दूसरा साधन है, साध्य साधन कोटि द्वय, एशना द्वय है और कुछ नहीं, तीन भी नहीं मानने की जरूरत है। तस्मात ब्राह्मण, इस प्रकार से संन्यास को ग्रहण करते हो, ब्राह्मण क्या करते हैं, पांडित्यम निर्विद्य, अर्थात गुरु और आचार्य के मुख से सम्यक प्रकार से श्रवण करके बाह्य ने तिष्ठा मनन पूर्वक स्थित रहते। पांडित्य मने श्रवणम, बाल्यम मने मननम, और बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अत मुनि, और बाल्य और पांडित श्रवण और मनन दोनों को संपादन करने के बाद वह निधिध्यासन करने वाला हो जाता है। मननात् मुनि, मननात् मनोत्तर कालीन यदा स्थितिरस्ति स मुनि, मनोत्तर काल में जो स्थिति होती है वो निध्यासन की स्थिति है, उसको मुनि कहते। इसलिए कहते हैं अमौनंच मौनंच, अमौन मने श्रवण और मनन, मौन मने निध्यासन, इनसे युक्त और निर्विद्य अत ब्राह्मण, तभी जाकर वास्तव में ब्राह्मण हो जाता है। आज क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को स्थिति प्राप्त कर गया, अत वास्तविक ब्राह्मण हो गया। अब तक पहले तो जन्मता ब्राह्मण था, फिर ज्ञान से ब्राह्मण हुआ, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणता को और उत्कृष्ट ब्राह्मण उसको प्राप्त हुआ, जो वास्तव में श्रवण निध्यासन की अनुभूति कर लेता है, तब वह परिपूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। केन स्यात् स ब्राह्मण केन स्यात्, तब पूछा गया वह किस आचरण से ब्राह्मण हो जाता है, कौन से साधन से, अरे जिस किसी भी रास्ते से चले आता है, येन स्यात् जिस किसी भी साधन से वो इस परम को अनुभूति कर लेता है, तेन ईदृश एव स्यात्, लेकिन उन किसी भी साधन से वो इस मार्ग में आप इस पर आ जावे, अंत वह तो यही स्वरूप को अनुभव करता है, जो सर्वांतरे बृहत्तम है वही स्वरूप अन्य आप, अन्य सब मिथ्या है। वही एक स्वरूप जिसको इस प्रक्रिया से उसने अनुभव किया, जिस किसी भी साधन को लेकर के इन चीजों को प्राप्त कर लिया और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, वह व्यक्ति जिस स्वरूप को प्राप्त करता है, उस स्वरूप से भिन्न जो कुछ भी है वह मिथ्या है। ततो कहोल कौशित के यहा, उसके बाद कहोल और ऋषि कुशीतक का सुपुत्र उपराम को प्राप्त कर गया। अतहन कहोल नामता कुशीतक से अपत्यम कौशित किया। अच्छा, यहाँ थोड़ा पहले हिंदी को ठीक कर लेंगे, तो बाद में कहीं देखोगे कई लोग हैं हिंदी के आधार पर चलने वाले, इसलिए बोलना पड़ जाता है। अतः उशस्त और कहोल के प्रश्न को हिंदी में मूल मंत्र के हिंदी के अर्थ करते हुए गलत लिख दिया है, कोष्टक में जो हिंदी है ना, यहाँ पर आत्मा के विषय में विशेष विवक्षा होने पर कहोल ने प्रश्न किया है, अतः आगे कौशित के और कहोल दो अलग कर दिया, यहाँ लिखो उशस्त और कहोल के प्रश्न को अभिन्न मानकर पुनरुक्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। उशस्त और कहोल और कौशी चक्के को काटते वो शब्द बना लें। चलिए अब आगे, अतः एनम कहोल नाम, अतः एनम प्रकृत जो याज्ञवल्क्यम प्रति कहोलो नाम, अतः कहोल नाम से प्रसिद्ध है। कुशीतक से पुत्र कौशितक, कुशीतक महर्षि का सुपुत्र से कौशितक भी कहा जाता है। उसने पूछा पप्रच्छ और याज्ञवल्क्य हो वाची थी पूर्वत, इन शब्दों का अर्थ पूर्व समझ लेना। याज्ञवल्क्य करके संबोधन स्व अभिमुख करने के, स्व की ओर अभिमुख करने के लिए कह दिया। यदि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या तो सर्वांतरा तम में व्याचक्षु इति, यदेव इति एवकार प्रक्षेपस्तु यह एव आत्म यह एव आत्म आत्मा उशस्तेन पृष्ट तमेव हम पृच्छामिति विद्यैक तु द्योतनार्थ इति वृत्ति। एवकार क्यों जोड़े यदेव का, इसलिए भाषिका ने यदेव जोड़ रहे और मूल में भी यदेव जो कह दिया गया था इसीलिए कि जान के दिखाने की जिसको तुमने वहां पर कहा था जीवात्मा उससे भिन्न आत्मा नहीं है। जिस आत्मा को जानने से मुक्ति को प्राप्त करता है वह आत्मा उस जीवात्मा से भिन्न नहीं है। वो शस्त्र ने जो पूछा वह शरीर से भिन्न अस्तित्व विशिष्ट जीवात्मा का स्वरूप निर्णय हुआ है। और यहां से ब्रह्म ज्ञान की ओर आ रहे हो, इन दोनों का अभेद कैसे सिद्ध करोगे जीव और ब्रह्म? इसलिए जान करके उसी प्रश्न को दोहराया ताकि ये मालूम हो कि वह जिस आत्मा को पूछ रहा है उसी आत्मा के बारे में यह भी पूछ रहा है, लेकिन पूछने के बावजूद भी दोनों के जवाब भिन्न हो गया, इसे ज्ञापन होता है दोनों अभिन्न है, लक्षित किया जा रहा है। वही बात बता रहे नीचे यदेव इति एवकार जो प्रक्षेप हुआ है वो इसीलिए कि यह एव आत्मा उशस्तेन पृष्टः, जो आत्मा उशस् चक्रायन से पूछा गया था तमेव अहम पृच्छामि, उसी को मैं पूछ रहा हूं। यदि विद्येकत्व द्योतनार्थ, विद्या के एकत्व को द्योतन, दोनों भिन्न भिन्न विद्या नहीं, वो जीव विद्या ब्रह्म विद्या दो अलग विद्याएं हैं ऐसा न समझें, एक ही विद्या है, यह बात को समझाने के लिए प्रयोग किया है। ये देव में व्याचक्षमी थी यम विदित्ता बंधनात् प्रमुच्यते, जिनको जान करके अनुभव करके बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यमात्मान विदित्वा की यहां पर एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए जो मूलस्थ था, तस्मात ब्राह्मण पांडित्यम निर्विजय बालेन तिष्ठासीत इत्यादि पर, यस्मात पूर्वे ब्राह्मण क्रमेण तम एतम आत्मान विदित्वा वित्थानादि चक्रुः तस्मात अद्यतनो भी ब्राह्मण आपाददर्शी येषणाभ्य वित्थाय पांडित्यम शास्त्रोता बुद्धि पंडा। जिसलिए पूर्व में ब्राह्मण लोग वह यह आत्मा के परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वित्थान आदि चक्र संन्यास आदि को किए थे, संन्यास द्वारा फिर श्रवण मन निध्यासन किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में गुरुकुल में रहते वक्त सामान्य जब वेदों को पढ़ा उन्होंने सामान्य रूपण उपनिषदों में श्रवण किया है, लेकिन वह श्रवण अनुभूति के उपयोगी श्रवण नहीं है, क्योंकि वहां जब श्रवण कर रहे थे ब्रह्मचर्य जीवन में गुरुकुल में उस समय मुमुक्षा नहीं थी, उस समय तो हमें वेदों को पढ़ना था, गुरुकुल में रह रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ये पता नहीं पढ़ने के बाद जाकर के नौकरी करेंगे या शादी करेंगे सन्यासी होंगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, पहले नहीं मालूम होता है ना गुरुकुल में रहते वक्त। प्राचीन परंपरा में यही है, सभी लोग गुरुकुल में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी पढ़ रहे हैं यही उपनिषद सब पढ़ रहे हैं वहां पर, नहीं सब थोड़े सन्यासी हो गए नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि उस ब्रह्मचर्य जीवन में सामान्य रूपेण जान लिया, जानने के बाद दोबारा उसलिए उसको श्रवण करना पड़ता है, लेकिन जब दोबारा उसको श्रवण करके मोक्षा से विष्ट होकर तब संन्यास ग्रहण पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते देखे वित वित्थानादि चक्रु तमेदम आत्मन वीतवा, वह आत्मा को जान करके वित्थानादि को किए थे, तस्मात अद्यतनो भी ब्राह्मण अद्यतनोपी आजकल में भी जो ब्राह्मण है उन्हें क्या करना चाहिए, जाति से ब्राह्मण से तात्पर्य नहीं, ब्रह्म को जानने वाला कैसे जान रहा है ब्रह्म को, ना उसको सम्यक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, अप्रोक्ष तो दूर की बात है आपात दर्शी। इसलिए कह रहे हैं वो ब्राह्मण कैसा है, इतना ही गुरुकुल के रहते हुए सुना था आत्मा है ब्रह्म है और उसको जो है हमें प्राप्त करने से मुक्ति होती है, सामान्य ज्ञान आपात दृष्टि दर्शन में प्रथम दृष्टिया लेश किंचित मात्र ज्ञान, सम्यक परोक्ष ज्ञान भी नहीं, इसलिए कहते हैं आपात दर्शी येषणाव वित्थाय पांडित्यम, येषणाव से उठ करके पांडित्य को प्राप्त करता है, पांडित्य का मतलब क्या शास्त्रार्थ महारथी हो जाता है ऐसा अर्थ नहीं, इसलिए कहते हैं शास्त्रोत्था बुद्धि पंडा तद्वान पंडित, शास्त्र से जन्य जो बुद्धि है वो पंडा है, तद्वान का नाम पांडित पंडित, तस्य कर्म उसका कर्म पांडित्य, उसका कर्म क्या वेदांत वाक्य विचार लक्षणम श्रवण अपर पर्यायम पांडित्य, आ गया ना वेदांत वाक्य का विचारणा अर्थात श्रवण है नाम जिसका दूसरा, ऐसा जो श्रवणात्मक कार्य का नाम पांडित्य, उसको निर्विद्य निशेषं कृत्वा पूर्ण रूपेण सम्यक श्रवण करके सम्यक प्रकार से परोक्ष ज्ञान गुरु मुख से प्राप्त करके बालीन श्रवण ज्ञान उत्पन्न अशेषा अनात्म दृष्टि तिरस्करण बलम। बाल्य ने क्या है उसे बल पहले समझो, बल से भाव बाल्यम, बाल्य ने बनेगा बल क्या है कल श्रवण ज्ञान से उत्पन्न जो अशेष अनात्म दृष्टि का तिरस्करण का नाम यह बल है। तस्य भावो बाल्यम तेन ज्ञान बल भावेन ज्ञान श्रवण ज्ञान रूपी बल भाव से विषय अनाकृष्ट चित्त सन विषयों से अनाकृष्ट चित्त वाला होकर के कृष्टा से स्थातुम इच्छेत अर्थात बाल्य शब्दाविधि मननम कुर्यात इति यावत्। बाल्य शब्दाविधि क्या है मननम तत् कुर्यात, ये इसका तात्पर्य। बाह्य विषयों से आकृष्ट चित्त न वाला न होते हुए मनन करते रहना चाहिए, श्रवण कर लिया पढ़ लिया चालू कर दिया धंधा अपना, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रवण करने के बाद कोई धंधा नहीं, उसके बाद मनन काम है। श्रवण के बाद मनन करो, मनन कैसे होगा तो पढ़ाओ, जब पढ़ाएंगे मनन होने लगेगा कि जब पढ़ाओगे तो पता चल जाता है अगला उल्टा सीधा पूछते रहेगा, दिमाग जो है अच्छी तरह से मार्जन हो जाता है। तैयारी करनी पड़ती है आपको, चिंतन करना पड़ेगा आपको मनन होगा कि नहीं होगा अपने आप। जब पढ़ाना पड़े किसी को तब आपको चिंतन करना ही पड़ेगा और आपको अपना बुद्धि इतना अलर्ट रखना पड़ता है ना, तेज रखना पड़ता है, सजग रखना पड़ता है। कोई भी कहीं से कुछ पूछ रहा है खट से जवाब निकलनी चाहिए, स्फूर्ति शक्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए, उसके लिए घोटना पड़ता है। अनेक ग्रंथ घोटोगे ना, हलवा घोटने से नहीं होएगा, अनेक ग्रंथ घोटने पड़ेंगे जब एक ग्रंथ पढ़ाना पड़ जाता है, आसान नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं मनन तब होएगा। मनन 10-12 साल कर लो आप, खूब पढ़ाओ लघु से लेकर जो है व्रत प्रस्थान तक लगाओ 15-20 साल कोई बात नहीं, तब मनन जब पक्का हो जाता है फिर निध्यासन हो जाता। उसके बाद प्रारंभ कर्म यदि तुम्हारे शरीर से जगत का कल्याण होना है तो अपने आप मठ मंदिर आश्रम बनेगा, महंत मंडलेश्वर बनोगे नहीं बनोगे तो छोड़ो प्रारंभ कर्म पे। यदि प्रारंभ कर्म में है आपके शरीर से किसी का कल्याण होना है तो अपने आप वो निध्यासन के पश्चात अनुभूति के पश्चात अपने आप आएंगे, प्यासे कुएं के पास पहुंचेंगे और अपने आप आनंद को प्राप्त करेंगे। आज सारी दुनिया में रमण महर्षि जी का नाम है, कोई देश ऐसा नहीं जहां नहीं मालूम है जिज्ञासुओं को। कहां गए थे वो, कहीं गए वो प्रवचन देने दिल्ली मुंबई कलकत्ता, कहीं नहीं गए आए, कहीं भी आए गए नहीं। ऐसे बहुत राम से परम से कहां घूमे फिर, अनुभूति होने के पश्चात घूमने फिरने की जरूरत नहीं। ऐसे भूखे प्यासे आपके पास आएंगे जिस पर आपने आशीर्वाद दे दिया तो वो अपने आप जगह शंखनाद कर देगा, वो सामर्थ्य अपने आप उसका भी अनुभव हो जाता है। वह आपकी अनुभूति से अनुभूत व्यक्ति की इतनी चमत्कार दिखाई देती है। और यदि आपकी ही प्रारंभ कर्म यदि हो तो और भी बहुत कुछ हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो है ये जल्दबाजी का काम है, शैतान का काम है, जल्दबाजी नाम का मना जा रहे हैं जल्द। अरे क्यों वो कहते नहीं मनन करो। बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्या निशेषं कृत्वा अथ अनंतरम मुनि मौनवान भवति अर्थात धारावाहिक आत्म प्रत्यय प्रवाहवान तिष्ठासेत इति अनुशज्जत। मुनीर तिष्ठासेत या क्रियापद जोड़ लेना, अथ मुनीर तिष्ठासेत, उसके बाद अमौनच मौन च पाठ होगा। अर्थात क्या है इसका, निध्यासन कुर्याद इति आवाज मुनि तिष्ठासेत का मतलब निध्यासनं कुर्यात्। एवं अमौनंच मौनंच, अमौन मने उक्तार्थ पांडित्य बाली शब्दाविदेव श्रवण मरणाख्यम, मौनम च उक्तार्थ मुनि शब्द वाच्यम निध्यासनाख्यम। निर्विद्य अथ अनंतरम ब्राह्मणो निरुपरिचरित ब्राह्मण्यवान भवति। निरुपाधिक ब्राह्मण्यता प्राप्त होया, साक्षात ब्रह्मैव स्यात् कृतकृत्यो भवेत् इति आवत्। साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। वो तो प्रारब्ध कर्म पर छोड़ो, उसके शरीर से जो होना है होती रहेगी। ब्रह्म हो गया, बात खत्म हो गई। इसलिए उसके बाद नहीं बोला अथ प्रवचनम कुर्यात्, नहीं बोला। बोलना चाहिए ना, अभी तक बोल रहे हैं ब्राह्मण्यम निर्विद्य प्रवचनादिकम कुर्यात्, कुछ नहीं बोला। केन स्यात् प्रश्न उठता है ना भाष्यकार। अब आई टिप्पणी खत्म हो गया भाष्य में वापस। किम उशस्त कहोलाभ्याम एक आत्मा पृष्ठ किम वह भिन्न आत्मान तुल्य लक्षण। पूर्व पक्ष कहता है उशस्त और कहोल इन दोनों के द्वारा क्या एक ही आत्मा के बारे में पूछा गया है या भिन्न अलग अलग आत्मा है, और दो आत्मा होते भी दोनों का बराबर लक्षण है। क्योंकि जवाब तो वही ना, ये सत्य आत्मा सर्वान्त, जवाब समान है, प्रश्न भी समान है। इसे या तो ये होगा दो भिन्न आत्मा के बारे में पूछा गया और दोनों भिन्न होते हुए उनका लक्षण समान है। दो समान लक्षण वाले भिन्न भिन्न आत्मा के बारे में पूछा जा रहा है, अथवा समान लक्षण भी का प्रश्न खत्म हो गया, एक लक्षण वाला एक ही आत्मा के बारे में पूछा। और पक्ष कहता है भिन्न युक्तम प्रश्न और आप उनपत्ते हैं। भिन्न आत्माओं के बारे में पूछा गया, पूर्व पक्ष कह रहा है दो समान लक्षण वाले अलग अलग दो आत्मा हैं, ऐसा समझ में आता है, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। इत्युक्तम प्रश्न यो हो, ऐसे ही प्रश्न को मानना उचित है। क्यों? अपुनरुक्तत्व बोध है, पुनरुक्ति दोष को निवारण करने के लिए। व्याख्या समिति का पूर्व पक्ष कह रहा है यदि एक आत्मा उशस्त कहोल प्रश्न और विवक्षिता तर एक प्रश्न अधिगतत्वात् तद विषयो द्वितीय प्रश्न अनर्थक स्यात्। यदि एक ही आत्मा के बारे में उशस्त और कहोल दोनों का प्रश्न विवक्षित है, फिर तो जब अर्थ निर्णय हो चुका है उशस्त प्रश्न के द्वारा ही, अति बिना कहोल प्रश्न के वही जवाब देकर उसी अर्थ को निर्णय यदि कर रहे हो, फिर तो पुनरुक्ति दोष स्पष्ट ही है, वह द्वितीय प्रश्न और उसका समान उत्तर अनर्थक हो जाएगा। एक ही प्रश्न अधिगतत्वात् तद विषय द्वितीय प्रश्न, तद विषय द्वितीय प्रश्न जो पूछा गया वह अनर्थक हो जाता है। न च अर्थवाद रूपत्वम वाक्य से, यदि कोई कहे अरे भाई पूर्व प्रश्न का जवाब जो दिया गया था वो प्रश्न और जवाब की स्तुति के लिए दोबारा कह दिया गया है, कहते न्याय से नहीं कह सकते। न च अर्थवाद रूपत्वम वाक्य से, क्योंकि अर्थवाद रूपत्व तब होता जब पूर्व में यदि विधि होती, उस विधि का अर्थवाद होता, और पूर्व में आपने अपूर्व विधि माना ही नहीं, वो तो नियम विधि कह दिए आप। जब नियम विधि है अपूर्व विधि नहीं है, तो यहाँ पर भी सब है ना, श्रोत मंत्र भी मुख्य विधि है, यहाँ पीछे जितना भी कहेंगे वो सारा का सारा नियम विधियां ही होंगे। यहाँ भी चेष्टा से अमुक करो करे ना, इसलिए उसको हम शरण में निध्यासन की ओर टिप्पणकार स्पष्ट करते हुए ले गए। नहीं तो बच्चे जैसे रहना चाहिए, बाल्य न चेष्टा से, है ना, बच्चे जैसे रहना चाहिए, जहां तक पेशाब कर दो जहां तक टट्टी कर दो जो कहे के खा लो नंगा दंग घूमते रहो, बच्चों जैसे रहना, ऐसा अर्थ नहीं कर दिया ना, इसलिए उसका अर्थ दिल ले गया समझा रहे कहां अर्थ उसका। पांडित्य मने मनन है और जो है बाल्यकार जो है नहीं, पांडित का श्रवण है, बाल्यकार तो मनन है, और मुनि का अर्थ मौन का अर्थ निध्यास। अच्छा इसलिए कहते हैं न चर्थवाद रूपत्म वाक्य से, स्तुति रूपत्व भी इस वाक्य का नहीं हो सकता, क्योंकि स्तुति तभी मारा जाती है जब विधिशेष होता है, तो न बिना विधिशेषत्व का अर्थवाद तो सिद्ध नहीं कर सकते आप। फिर बताइए किस विधि का यह शेष है, ये समस्त जो पंचम ब्राह्मण जो कहोल ब्राह्मण, अतः इसको अर्थवाद नहीं कर सकते। तस्मात इसे पूर्व पक्ष अपने निष्कर्ष दे रहा है भिन्न एतो आत्मारो क्षेत्र के परमात्मा, स्पष्ट कर दिया ना कौन दो आत्मा। उषस ने जो पूछा वो क्षेत्र की जीवात्मा के बारे में पूछा है, और कहोल ने जो पूछा है परमात्मा के बारे में पूछा है, इति केचित भरत प्रपंच के जो अनुयायी लोग व्याख्या व्याख्यान करते हैं, यह उनका व्याख्यान उचित नहीं है।